Start to Run, aflevering 13. Hey, hier ben ik weer voor je vijfde trainingsweek in het Start to Run-programma. Het hele programma neemt 10 weken in beslag, dus je zit in de helft. Aan het einde kan je 5 kilometer aan 1 stuk lopen in ongeveer een half uur. Maar vandaag houden we het nog bij afwisselend wandelen en lopen. Deze week zitten er stukken bij waarbij je 5 minuten aan 1 stuk doorloopt. Ben je er klaar voor? We beginnen zo meteen met 4 minuten lopen. Begin maar te lopen. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Je kent de routine intussen. Let op je loophouding en op je ademhaling. Als je nog kan praten of zingen, dan heb je het juiste ritme te pakken. De muziek kan je daarbij helpen. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. We gaan deze keer nog meer lopen en minder wandelen. Aan het einde van deze training heb je 18 minuten gelopen en 12 minuten gewandeld. En die verhoudingen passen we elke keer weer een beetje aan. Dat is de beste manier om op een blessurevrije manier aan je conditie te werken. Ben je nou elkaar? Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Hou het nog een minuut vol. Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Vertraag maar. Je mag nu 3 minuten wandelen, maar ik vraag je wel om er stevig de pas in te houden. And you say Shy City. Shy City, Shy City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again. Oh. Home again. I met this girl when I was

halfvol. We lopen nog 2 minuten verder. Ontspan je, hou je schouders laag en kijk naar de horizon. Een goede loophouding maakt het je gemakkelijker. Je armen licht gebogen en leg je duimen losjes op je vuisten. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Gaat je rechterarm vooruit als je linkervoet naar voren gaat? Dat heet gekruist synchroon lopen. Concentreer je er niet op, want dan struikel je misschien. Doe jij het anders? Prima, zolang het maar ontspannen is. Oké, je loopminuten zitten erop. Wandel 3 minuten en kom even terug op adem. My hands over your eyes, but you'll peek through and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun. Ooit al gehoord van G-running? Het is een bijzondere manier van lopen waarbij je lichaam heel soepel beweegt. De techniek zorgt ervoor dat je minder blessures krijgt en langere afstanden kan afleggen. Je vindt er meer over in het Start to Run boek. Maar als je de techniek wil aanleren, zoek je best een DVD met meer uitleg of ga je langs bij een sportinstructeur. Just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed, and I know that admittedly they might not even come true, but in my mind. Wandel nog een minuut stevig door. Adem goed in en uit. 5 years time, I might not know you. In 5 years time, we might not speak out. In 5 years time, we might not get along. Nog 30 seconden en dan gaan we weer lopen. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. vertrek maar. We houden het deze keer 5 minuten aan een stuk vol. Dat kan je best. Is it throwing hints that he keeps missing? Don't have to think about it. I wanna kiss and everything around it. But he's too distant. I wanna feel his body. I can't resist it. Je moet het nog even volhouden. Intussen ongetwijfeld goede loopschoenen, maar besteed ook wat aandacht aan je sokken. Speciale loopsokken zijn verstevigd aan de hiel en hebben kussentjes onder je tenen. Ze gaan ook minder snel slobberen. Een aanrader voor iedereen die snel blaren krijgt. Volhouden. Als je het moeilijk hebt, concentreer je dan op de muziek. Dat verzet je gedachten. Oh, Goed zo, je hebt het 5 minuten aan 1 stuk volgehouden. Laat je spieren maar even tot rust komen en wandel flink door. I'm gonna buy them off. A 7-nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Hello, oh, leave it alone. Leave it alone, oh, yeah. Oh, leave it alone. Zometeen komen je laatste loopminuten van de dag. De trainingen lijken steeds sneller te gaan, niet? Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the feeling coming from my bones says, find a home. Find a home. Find a home, yeah. Find a home. Come on. Nog 30 seconden en dan gaan we weer lopen. Vertrek. Ik heb nog 4 minuten plezierige loopmuziek voor je in petto. Drijf je tempo maar op en volg het ritme. Ik weet niet of het vandaag warm of koud is en of het al dan niet regent. Laat je niet tegenhouden door slecht weer, maar kleed je gewoon op een juiste manier aan. Ga voor laagjes. Een vochtafdrijvende t-shirt in bijvoorbeeld polyamide en een speciaal regenjasje voor lopers. Als je langs een weg met auto's loopt, kies je best voor een felle kleur, zodat bestuurders je op tijd opmerken.

en we zijn klaar voor vandaag. Goed gedaan. De volgende keer volgen we hetzelfde schema en trainen we weer 30 minuten. Noteer onze afspraak in je agenda. Tot dan. Shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now.